Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 sierpnia, minęła 13. Anna Kowalin-Brankati, zapraszam na serwis. Jest wniosek o wprowadzenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Dotyczy części Podlasia i Lubelszczyzny. Prezydent i byli robotnicy Huty Warszawa uczcili strajkujących sprzed 41 lat. Synoptycy wydali najwyższy stopień ostrzeżenia przed ulewami w Małopolsce i na Śląsku. Rząd wystąpił do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na 30 dni w przygranicznym pasie. Chodzi o części województwa podlaskiego i lubelskiego, mówi premier Mateusz Morawiecki. Oznacza to, że tam wyłączony będzie katalog pewnych możliwych działań związanych z normalnym funkcjonowaniem i przez okres 30 dni będziemy mogli dzięki temu lepiej zapewnić jakość szczelności naszej granicy i po prostu zapobiegać tym agresywnym działaniom, tym prowokacjom, które są cały czas prowadzone, a właściwie są nasilane ze strony reżimu pana Łukaszenki. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński dodał, że stan wyjątkowy obejmie 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 w lubelskim. Chcę uspokoić mieszkańców miejscowości nadgranicznych. One w najmniejszym stopniu nie będą ingerowały w wasze życie zawodowe, w możliwość swobodnego wykonywania działalności, chociażby rolniczej na tych terenach. W minimalnym stopniu będą te restrykcje dotyczyły stałych mieszkańców tych miejscowości. Natomiast wprowadzą one istotne ograniczenia dla osób z zewnątrz, które chciałyby się przemieszczać w tych miejscowościach. Jeśli prezydent złoży podpis, to restrykcje będą obowiązywać natychmiast. Na terenie dawnej Huty Warszawa odbyła się uroczystość upamiętniająca podpisanie porozumień sierpniowych. Wziął w niej udział prezydent Andrzej Duda, który uczcił protestujących 41 lat temu robotników jednego z największych warszawskich zakładów. Uroczystość podsumowuje Witold Banach. W uroczystości wzięli udział także związkowcy, którzy 41 lat temu podjęli strajki solidarnościowe ze stoczniowcami i robotnikami setek zakładów w całej Polsce. Prezydent Andrzej Duda dziękował im za tamte działania i poświęcenie. Dziękuję, że możemy być dzisiaj tutaj razem, oddając hołd robotnikom, tym z Huty Warszawa, ale także tym z całej Polski, którzy wtedy stawali. Tamten wielki strajk lata 1980 roku zmienił Polskę, a najbardziej zmienił ją tamten sierpień. Wśród uczestników uroczystości byli ci, którzy 41 lat temu strajkowali. Wśród nich Karol Szadurski. To był odruch, który nas powstał do wolności. Robotnicy napisali na dykcie odezwanie do wszystkich robotników huty. Stanęli tutaj w tym miejscu i wzywali, żeby podjąć strajk. To był zmasowany odzew Solidarności. W Hucie Warszawa strajkowało około 10 tysięcy osób. W całej Polsce ponad 700 tysięcy. Te protesty spowodowały, że komunistyczne władze zgodziły się na podpisanie porozumień sierpniowych, które doprowadziły do powstania NSZZ Solidarność, pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz legalnej organizacji związkowej. O czym mówił Witold Banach, dziękuję za relację. W ciągu minionej doby wykryto 285 zakażeń koronawirusem, zmarło 5 osób. W porównaniu z ubiegłym wtorkiem liczba zakażeń wzrosła o ponad 1/5, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ta tendencja wzrostowa w dalszym ciągu się utrzymuje. Wykonaliśmy ponad 40 tysięcy testów. Także ostatni raport, jeżeli chodzi o mutacje, pokazuje, że wariant Delta to jest już w tej chwili ponad 98% wszystkich wykrywanych przypadków. W szpitalach leży obecnie 465 pacjentów covidowych. Od wczoraj ta liczba wzrosła o 36. 60 najciężej chorych jest podłączonych do respiratorów. To o 4 więcej niż wczoraj. Krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski została odznaczona trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk. Uhonorowani przez prezydenta Andrzeja Dudę zostali też pozostali polscy medaliści igrzysk w Tokio. Reprezentacja Polski, przypomnę, wywalczyła 14 medali, 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych. Dziś także dyplom uznania od Polskiego Radia dostał Wojciech Nowicki, złoty medalista igrzysk w rzucie młotem. Najwyższy stopień ostrzeżenia przed intensywnym deszczem wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla południowych powiatów Małopolski i Śląska. Według prognoz spaść tam może nawet 70 litrów wody na metr kwadratowy, co spowoduje wezbrania potoków i rzek. Prognozowane są również burze, mówi Joanna Paździo, rzeczniczka wojewody małopolskiego.

spóźniona, ale jest. Pani Maria zgłasza swoją obecność. No, już po drugim, być może po trzecim śniadaniu w porze lunchu, ale rozumiem, że jak było coś smakowitego, jak czytam dalej truskawki na deser, no to ta, powiedzmy, może nie, nie obecność, ale spóźnienie usprawiedliwione. My tu na panią czekaliśmy w audycji Trójka do trzeciej. 11 minut po godzinie 13. A u pani co ciekawego? Robię to, co mogę robić, by mi było lżej. Patrzę w lustro i oceniam, chyba spoko jest. Nie pamiętam tego z lekcji, ominęło mnie. Niby wszystko jest dla ludzi, biorę mocny wdech. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Nie wiem. Tylko czerwień, kolor krwi. Nie pamiętam tego z lekcji, nie pamiętam nic. Niby wszystko jest dla ludzi, wschodzie słońca przyjdź. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Godziną 13 rozmawialiśmy o śmieciach tych naszych poprzednich, które nas mocno denerwują. Co z nimi zrobić? Będą pomysły, o tym jeszcze będziemy mówić, a państwo mają swój pogląd na ten właśnie temat. Mieszkam w samym śródmieściu Szczecina i ludziom też się nie chce wejść do knajpy, zjeść, tylko zamawia. I oczywiście wszystkie kosze w tych pojemnikach styropianowych, foliowych. Jak widzę te jednorazowe butelki, które walają się. Przecież kiedyś były u nas tłuczki, 20 groszy, były skupy materiałów wtórnych. I jakoś to działało. No właśnie, być może te skupy surowców wtórnych, mówiliśmy o butelkach, powrócą. A jakie są pomysły ekologiczne, biodegradowalne, nie wiem, połączone z naturalnymi surowcami, które zostawiają niewielki ślad węglowy? O tym porozmawiam z naszymi gośćmi już za chwilę, a więc myślę, że problem tyleż palący, co aktualny. Zachęcam do pozostania z nami. Pogasło światło sceny, za kulisy trzeba już. W sercu niepewność, w powietrzu tylko kurz. Tacy samotni, niepokalani. Czekamy na wyrok, choć już skazani. Kiedy czekamy? też przychodzi moment na zwątpienie i na ból. Chcieliśmy sami znaleźć się teraz tu, tylko bez słowa, tylko co dalej, tylko czy po nas coś pozostaje. Kiedy przyjdzie czas, przypomnijmy sobie jak próby ty uszym być, prawdziwym być i swoje role grać. Spłomieni tylko szary dym, niech teatr gra, póki życie trwa. Póki życie trwa. Próby ty uszym być, prawdziwym być i swoje role grać. Spłomieni tylko szary dym, niech teatr gra, póki życie trwa. 18 minut po godzinie 13. No właśnie, co z tymi raz, że śmieciami, może odpadami, a może są jakieś bardziej ekologiczne, biodegradowalne sposoby, by wykorzystać choćby naturalne surowce, zostawiające, jak wcześniej wspominałem, bardzo niewielki ślad węglowy, o którym to śladzie już wielokrotnie mówiliśmy. Badaczki z Politechniki Łódzkiej stworzyły, tak mi się wydaje, że nieskomplikowaną technologię, która pozwala wytwarzać pojemniki na żywność. No właśnie, zapytajmy z czego, bo mnie to zawsze zastanawia. Państwa i moimi gośćmi są doktor inżynier Joanna Oracz. Dzień dobry, witamy w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa. I Joanna Grzelczyk, doktorantka Politechniki Łódzkiej. Witam serdecznie również. Witam serdecznie. Panie Joanny, szanowne, z czego to można wytwarzać pojemniki na żywność? Pojemniki na żywność biodegradowalną możemy wytwarzać surowców odpadowych, czyli takich typowo przemysłowych produktów rolnych. My się skupiłyśmy właśnie głównie na tych odpadach z przemysłu rolno-spożywczego, aby właśnie zagospodarować te odpady. I to są między innymi różne owoce, warzywa czy inne produkty. Odpady roślinne, rozumiem. Tak. Mhm. To jest coś nowatorskiego na skalę światową? Takie rozwiązania nie pojawiały się wcześniej? Takie rozwiązania dotychczas się jeszcze nie pojawiały. Oczywiście produkowane są obecnie różnego rodzaju biodegradowalne opakowania jednorazowe, także z surowców roślinnych, ale przede wszystkim z takich surowców, jak przykładowo otręby zbożowe, które są przeznaczone, które mogą być po prostu żywnością. Natomiast nasze rozwiązanie tutaj obejmuje wykorzystanie przede wszystkim w większości właśnie odpadów poprodukcyjnych, roślinnych z przemysłu spożywczego. Czyli możemy wykorzystać odpady, które są produkowane w bardzo dużych ilościach, a nie wykorzystywać surowców, które powinny być wykorzystane właśnie do otrzymywania żywności. A to jest pełnowartościowy surowiec roślinny? Rozumiem, że ten odpad, no nie wiem, gdzieś by przepadł, został zmarnowany, gdyby nie ten właśnie pomysł takich właśnie naturalnych surowców do produkcji pojemników na żywność? Tak, dokładnie. Ogólnie przemysł spożywczy, przemysł rolno-spożywczy zmaga się właśnie z tym problemem powstawania bardzo dużej ilości takich odpadów roślinnych, które nie są dotychczas w wystarczający sposób zagospodarowane. Tutaj głównym kierunkiem wykorzystania, zagospodarowania tego typu odpadów jest oczywiście wykorzystanie ich na biomasę, do skarmienia zwierząt, czy także obecnie istnieje taki nowy trend wykorzystania odpadów roślinnych do otrzymywania różnego rodzaju ekstraktów bogatych w związki bioaktywne, które są wykorzystywane do produkcji nutraceutyków czy żywności funkcjonalnej. Ale tutaj nadal pozostaje ten odpad i nadal nie wiadomo, co z nim zrobić. No i właśnie tutaj pojawiła się idea naszego rozwiązania, naszego opakowania. To właśnie, ale pani magister, zazwyczaj kojarzy się jadalne opakowanie z czymś, no nie wiem, nazwijmy to talerzem albo kubkiem, czyli zjadamy coś, co jest na talerzu albo w tym kubku, a później, no właśnie to opakowanie, talerz, nie wiem, pojemnik. Czy rzeczywiście w tym przypadku też tak jest? Nasza innowacja ma polegać właśnie na stworzeniu takich właśnie, jak pan powiedział, talerzy, kubków jadalnych oraz także będziemy tworzyć i tworzymy opakowania, które będziemy mogli zapakować nasz produkt i przechowywać w różnych warunkach chłodniczych. To są produkty z surowców roślinnych, dlatego takie kubeczki, jakieś jednorazowe, talerzyki, będzie można spożywać. Troszkę to science fiction, pani doktor inżynier, wydaje mi się, jak przekonać konsumentów do tego, by mało tego, żeby konsumowali to, co jest na talerzu, ale również te, no, w uproszczeniu powiem, talerze. Wydaje mi się, że to nie jest do końca science fiction. Możemy jak najbardziej, jeżeli to jest bezpieczne, będzie produkowane w odpowiednich warunkach, to jak najbardziej te opakowania będą nadawały się do spożycia. Jeżeli oczywiście będą bezpośrednio po wykorzystaniu jako to naczynie, to następnie można je spożyć. Tutaj też nie można zapominać o tym, że te odpady poprodukcyjne to też są surowiec, który zawiera w swoim składzie wiele składników odżywczych. Więc tutaj naprawdę będą szły duże korzyści zdrowotne, no i oczywiście te ekologiczne, jeżeli będziemy wykorzystywać w taki sposób odpady, no i otrzymywane z nich naczynia. To jeszcze dopytam, co to tak naprawdę są to, te wytłoczki owoców powstane, pozostałe po wyprodukowaniu soków? To są jakieś, nie wiem, skórki, ogonki z jabłek? No dokładnie, to są wszelkie części niejadalne, które pozostają po wytłoczeniu soku z owoców. Tak, wszystkie skórki, jakieś miąższ, jakieś pozostałości, właśnie jakieś gałązki, jakieś skórki, wszystko co zostanie po wytłoczeniu, tak, soku, no to właśnie można tak gospodarować w bardzo dobry sposób. Jak to wygląda? Z jakich owoców takie wytłoczki, takie sztućce, no nie sztućce, ale talerze, pojemniki powstają? Tak naprawdę powstają ze wszystkiego rodzaju owoców i warzyw. Właśnie to jest u nas taką innowacją, że optymalizujemy nasz proces produkcji i nasze mieszanki będą się nadawały i do jabłek, i do winogrona, i do wszystkich produktów, które mamy na przykład regionalnych w Polsce, ale także produktów typowo zagranicznych, czyli może być arbuz na przykład. Te talerze, te pojemniki, tak się trzymam tego nazewnictwa, najbardziej mi to sobie łatwiej wyobrazić, są bardzo kolorowe, jak one wyglądają, jaką mają na przykład wytrzymałość i czy są wielokrotnego użycia, czy mogą być? W zależności do czego je użyjemy, tak? Jeżeli to będą produkty suche, to oczywiście możemy wielokrotnie je użyć. Jeżeli będą to produkty typu jakiś dressing, no to już będzie taki kubeczek trzeba zjeść po podaniu takiego dressingu. To jest ważne, nasz produkt jest biodegradowalny, czyli jeżeli byśmy go nie zjedli, to łatwo nam się rozłoży do 30 dni, ale także będzie dobry pod względem kompostu dla roślin. Czyli dzieciom można powiedzieć, no zjedz do końca i to by znaczyło już naprawdę absolutnie do końca. Tak, tym bardziej, że kolory to tak naprawdę w zależności jakiego surowiec użyjemy. Jeżeli byśmy użyli zielone surowce, to na przykład będziemy mieli taki zienisty kolor. Jeżeli użyjemy na przykład buraki, to będzie koloru czerwonego. Więc tutaj mamy takie przy okazji naturalne barwniki w naszym produkcie. To mówimy, panie inżynier, o samym wytworzeniu takiego pojemnika. Jak jest raz z ekologicznym podejściem do produkcji, a później do użytkowania i co z tego zostaje, to raz, a dwa z takiego nie tylko ekologicznego, ale ekonomicznego. Bo zazwyczaj kojarzą nam się te najbardziej nowatorskie rozwiązania, jednak, no, co by nie mówić, z drogimi. No, nasza innowacja nie jest droga pod względem takim, że tutaj mamy opatentowaną taką czteroetapową produkcję naszego produktu. Czyli automatycznie nie potrzebujemy bardzo skomplikowanego sprzętu do wytworzenia naszych opakowań. Dodatkowo nie używamy chemii, czyli nie mamy żadnych związków typu metanol, etanol, nic nie ekstrahujemy, czyli nie mamy znów negatywnych substancji dla środowiska, czyli jest to ekologiczne. Dodatkowo czas produkcji takiego opakowania jest bardzo krótki, dzięki czemu mamy niski ślad węglowy. I tutaj można dla przykładu powiedzieć, że z na przykład kilograma produktu, który będzie naszymi wytłokami, możemy różnego kształtu od 100 nawet do 200 opakowań stworzyć. No i to jest przyszłość. Powiedzmy jeszcze, pani magister, na jakim etapie jest produkcja, nie wiem, wdrażanie tego rozwiązania do życia, no takiego naszego powszedniego, żebyśmy to zobaczyli w kuchni, w sklepach? Tak naprawdę jest to na etapie wdrożenia. Mamy tutaj już zgłoszony patent i liczymy, że w niedługim, niedalekim czasie znajdą się już nasze opakowania w każdym sklepie. Więc tutaj mamy stworzony prototyp i teraz też bierzemy właśnie udział w konkursie na startup w Łódzki i mamy nadzieję, że nasz pomysł się rozwinie i będzie można niedługo spotkać go w sklepach. Ekologiczne, biodegradowalne z naturalnych surowców i zostawiające, jak słyszeliśmy, niewielki ślad węglowy. Badaczki Politechniki Łódzkiej stworzyły nieskomplikowaną, o czym mówiliśmy, technologię, która pozwala wytwarzać pojemniki na żywność z odpadów roślinnych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor inżynier Joanna Oracz i magister Joanna Grzelczyk z Politechniki Łódzkiej były Państwa i moimi gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. To Trójka. 28 minut po godzinie 13. Jeszcze Państwa korespondencja. Krótko i na temat Izzy Życia, wzięte do tego polskiego pomysłu, o którym mówiliśmy przed chwileczką, wykorzystującego na przykład wytłoczki owoców pozostałe po wyprodukowaniu soków. Krótko i na temat miało być Izzy Życia. Bardzo proszę. Ziemniaczki zostaw. Mięsko i talerzyk zjedz. bitterness that burns for the sleeping dogs that lie forever to return, forever to return. Story that you sell for sleeping dogs that lie. They're alive and well, alive and well. Gone but not forgotten. You cut me down just to watch me. Przyszłość. Państwo podpowiadają to raz, że taka czeka nas przyszłość. No i jeszcze od pana Marcina data ważności do spożycia na takim pudełku nabierze teraz innego znaczenia. W lasach, zwłaszcza zaśmiecone, żeby to wszystko było biodegradalne, to byłoby wspaniale. No, wszystko to kosztuje oczywiście, ale prędzej czy później do tego dojdziemy, żeby takie różnego rodzaju rzeczy, które używa człowiek i przemysł, były biodegradalne, prawda? To jest istotne, no oczywiście. Aby prędzej niż później, mocno trzymamy kciuki także wspierając polskich naukowców w takich właśnie nowatorskich rozwiązaniach, o których mówiliśmy. By te wszystkie śmieci gdzieś jeszcze po naszych lasach, także i w parkach, również tych narodowych, w lasach, w górach, gdzieś się nie przetaczały. No właśnie, Szczeliniec Wielki, tam państwa zabierzemy teraz. Jak wiemy, to najwyższy szczyt gór stołowych, zaliczany do korony gór Polski, to wiemy, ale okazuje się, że jest wyższy niż dotychczas przez wszystkie lata uważano. Wszystko przez wrocławskich geodetów. To teraz tam się wybierzemy. Co ten Kuba Witkowski taki zdyszany, jakby chodził po górach? Na szczyt Szczelinca Wielkiego można się dostać różnymi sposobami. Konwencjonalnie, czyli szlakiem, a można też pionową ścianą. Kciukiem, łap, mocno! Choć tu trzeba mieć umiejętności i kwalifikacje wspinacza skałkowego, no i żelazne nerwy. Trzymaj, wstawiaj tą nogę! No! Brawo! Tak czy siak, szczyt Szczelińca Wielkiego, i to dla każdego dotychczas, znajdował się na 919 metrach nad poziomem morza. A teraz... teraz to już nie jest takie oczywiste, bo naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu postanowili zrobić nowe pomiary. To były pomiary w ramach obozu studenckiego koła naukowego geodetów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Mówi geodeta doktor inżynier Adrian Kaczmarek. I któregoś dnia z profesorem Krzysztofem Sośnicą przechodziliśmy właśnie koło tego najwyższego punktu Szczelińca Wielkiego, czyli fotel pradziada. I jako, że mieliśmy sprzęt geodezyjny ze sobą, czyli odbiornik GNSS RTK, weszliśmy na taras widokowy i postanowiliśmy zmierzyć, czy faktycznie wysokość 919 metrów nad poziomem morza pokrywa się z pomiarem geodezyjnym. I okazało się, że odbiornik nam pokazał wysokość 922 metry i 1 centymetr względem poziomu Morza Północnego. Naukowcy nie kryli zdumienia i mieli wątpliwości. Te 3 metry nie dawały nam spokoju. I każdy kolejny pomiar utwierdzał nas w tym, że wysokość, która jest podawana w podręcznikach i atlasach, jest podana błędnie. Tak, takich przypadków jest bardzo wiele i to dotyczy zarówno Polski, jak i zagranicy. Mówi Jerzy Królikowski, redaktor prowadzący serwis geoforum.pl. Nie tylko nawet gór, ale był parę lat temu przypadek dotyczący najniższego punktu w Polsce. Dotychczas uważano, że to są raczki elbląskie, a tymczasem dokładniejsze pomiary geodezyjne wykazało, że jest to punkt w zupełnie innym miejscu i dodatkowo jeszcze tam o parę decymetrów niższy. I tak świat usłyszał o wsi Marzęcin w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego. Ale wróćmy do gór. Inny przykład. 2 lata temu okazało się, że najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskie jednak jest znajdujący się kilkaset metrów od Łysej Góry, szczyt, który się nazywa Góra Agata. Podobne zamieszanie było swojego czasu ze Śnieżką. Tam akurat pomiary przeprowadzili czescy geodeci. No i się okazało, że szczyt jest wyższy o metr. Jako powód tej różnicy czescy geodeci podali procesy rzeźbotwórcze. A jak było ze Szczelińcem? Okazało się, że 919 metrów jest to wysokość punktu sieci astronomiczno-geodezyjnej, który jest zlokalizowany pod podestem tarasu widokowego na Szczelińcu. I stąd różnica w wysokości. Duże znaczenie w takich odkryciach ma też rozwój technologii. Rewolucję wprowadził skanik laserowy, który sprawił, że pomierzyliśmy z bardzo dużą szczegółowością całą Polskę. Mimo to i tak można się spodziewać, że któregoś dnia jakiś naukowiec wejdzie na znany polski szczyt, zechce coś zmierzyć, a potem trzeba będzie podręczniki pisać na nowo. Wszystko przez tych geodetów. Czy 919, czy 922 metry nad poziomem morzem, tak czy inaczej, Szczeliniec Wielki jest jedną z największych atrakcji turystycznych Sudetów. Właśnie państwo wybrali się w tym roku w wakacje, urlop spędzony w Górach Stołowych. Jakie miejsce państwo polecają? Bo ja taki niezorientowany. Jeszcze.

z półmiska lepszych sztuk. O. Czy przewracając stolik, striaszek alkoholik, nie stłucze znów... Majolik. Majolik, choć sporo on już stłuc. Właśnie takich pytań 100. Bardzo dużo. To... Nie. Ale nie spoczniemy my. Nie. Aż sprawdzimy... Czy... Czy kuzynek somnambulik, bladziutki jak śledź ulik, nie wejdzie śpiąc w koszuli, przestraszyć mnie we śnie? Czy siostra naszej pani nie sprawi, że my zanim się spostrzeżemy sami, w siostrzyczce zakocha? Właśnie. A moja dziewczyna jest jak skina, ze 4 lata z nią wytrzymam. Bo jej rodzina, cóż za rodzina. Coś? Mamunia się nie wtrąca i szczęścia nie zamąca, a w złości nie potrąca. Tatunio, król bonton. Wujaszek? Chłop otwarty, przegrywa ze mną w karty. A braciszek? Jego żarty w najlepszym guście są. Tacy krewni to sama radość, bo oni zaufają i dogadzają mi. Panie docencie, a szwagier, który tyra, że w piersi dech zapiwa. Pożyczki mi i żyra bez długich daje mów. A stryjowie? To 2 księża, co też nie mają węża, a mąż jej, dla jej męża, po prostu brak mi słów. Kabaret starszych panów i jej rodzina. Nie należy przesadzać, prawdziwej miłości nie przeszkodzi stryjaszek alkoholik, a nawet teść recydywista. Zwłaszcza, że aktualnie odsiaduje kolejny wyrok dożywocia. A przed nami dzyń dzyń, autorstwa Marii Czubaszek. Dzyń dzyń. Słucham. To pan? Tak, oczywiście. A, to oczywiście ja. Dzwonię oczywiście w sprawie ogłoszenia. Ogłoszenia jakiego? Drobnego. Zaraz panu przeczytam. Ogłoszenia drobne? Tak. Z powodu wyjazdu za granicę kupię albo sprzedam pianino, albo kożuch męski z długim rękawem dzwonić. Przykro mi, ale to jakieś nieporozumienie. Interesuje pana kożuch z krótkim rękawem? Nie, w ogóle nie interesuje mnie kożuch. A, tylko pianino. Dobrze. Szczerze mówiąc, mnie osobiście pianino również bardziej interesuje. Nie, ale ja... Ale nie, no, nie musi się pan tłumaczyć, przecież to oczywiste. Pianino to zakup na lata, a kożuch na zimę. No, a teraz proszę pana... Nie, pan mnie nie zrozumiał. Pianino również mnie nie interesuje. W ogóle to ogłoszenie mnie nie interesuje nic. Ale założę się, że pana zainteresuje, niestety. No i przegra pan. No, to ma pan szansę wygrać. Radziłbym panu nie rezygnować z tej szansy. No więc uwaga, proszę pana. Czytam jeszcze raz. Tak. Kupię albo sprzedam pianino, tak, albo kożuch. Tak. I co pan na to? Ma pan 10 sekund do zastanowienia się. Pierwsza odpowiedź się nie liczy. Ale to mnie nie interesuje. Ja mówiłem już. No dobrze, a ja panu powtarzam, że pierwsza odpowiedź się nie liczy, no. Dlaczego? Bo jest błędna. Ma pan szansę poprawić się. Nic innego panu nie opowiem, nic. A może mi pan powiedzieć, czym się pan zajmuje? Ja? Tak. Nie rozumiem. Kim pan jest? Ja magistrem. Aha, a gdzie pan mieszka? W Warszawie. No? Nie, ja w ogóle przepraszam, ale ja nie rozumiem, po co to pytanie. Pytania, proszę pana, zadaje się na ogół po to, żeby uzyskać na nie odpowiedź. No oczywiście, ale ja nie muszę odpowiadać na pańskie pytania. Oczywiście, ale skoro grzecznie pana pytam, nie widzę powodu, dla którego nie mógłby pan odpowiedzieć. Na przykład pan może mnie pytać, o co pan chce. Słucham, proszę, słucham. Ja mam tylko jedno pytanie. Proszę bardzo, słucham. O co panu właściwie chodzi? Dobrze. Ile mam czasu do namysłu? Pan wybaczy, ale ja nie mam czasu na głupie żarty i... Dobrze, a pianino? Pana? Nie mam też. Też nie. No więc ma pan okazję kupić, chętnie sprzedam panu. Ale ja nie chcę kupić żadnego pianina. To może pan kupić kożuch. Ja mam kożuch. Poważnie, ma pan kożuch? Tak, poważnie, poważnie. To chętnie kupię. To tak. Tak, ale ja nie mam na sprzedaż. A na co pan ma? Na zimę. A, no chyba, że tak. A pianina na zimę pan by nie kupił? Nie! No to może pan kupić na lato. Co? No pianino. To zakup na lata. Ale mnie pianino jest niepotrzebne, proszę pana. No to niech pan nie sprzeda, mogę kupić. Tak, ale ja nie mam pianina. No to niech pan kupi, no żaden problem. Tłumaczę panu, że mogę sprzedać. A ja tłumaczę panu, że nie chcę ani kupić, ani sprzedać, ani pianina, ani kożucha. Słyszy mnie pan? Bardzo słabo, wie pan. Ja są jakieś zakłócenia na linii chyba. Coś podobne. Może pan przekręci przez zero? Dobrze, proszę bardzo. Trrr. A teraz halo, słyszy mnie pan? Nie, teraz nie. Niech pan jeszcze raz zadzwoni i koniec. Dzyń, dzyń. Słucham. To ja. I teraz dobrze pana słyszę. No to na co pan reflektuje? Na pianino czy na kożuch? Proszę pana, ja na nic. Jak to? Po prostu. No nie chcę ani niczego kupić, ani niczego sprzedać. No to po co pan prosi, żeby do pana dzwonić? Ja pana prosiłem? Na kto? Przecież przed chwilą powiedział pan, niech pan jeszcze raz zadzwoni. No więc zadzwoniłem, no. Ja powiedziałem, tak, ponieważ... Ponieważ... Nie, proszę pana. Pan jest po prostu niepoważny, niestety. Najpierw prosi pan, żebym zadzwonił. Teraz wycofuje się pan ze wszystkiego. No tak się, kochany, nie robi, no nie, to ja żegnam.